Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyenlere Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak dünya ve ahiretinizi mamur eylesin. Cümlenizi iki cihanda sevdiklerinizle beraber mesut ve bahtiyar eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Amr ibn-i Avf'ın rivayet ettiğine göre Deylemi'nin kitabında Müşnedül Nefs'e yazılmış. Buyuruyor ki La tekumu sa'a hatta yeftahallahu alel mu'minine Konstantiniyete Rumiyete bil tesbihi ve tekbir sadaka Resulullah fîmâkâr efkemâkâr. Biliyorsunuz geçtiğimiz iki hafta önce İstanbul'un fethi merasimleri yapıldı. Dualar edildi. Efendim yad edildi o zaferler, o güzel günler. Efendim tabii şu sırada da efendim dünyanın her yerinden Müslümanların uğradığı sıkıntılarla ilgili haberler radyolarda, televizyonlarda görülüyor. Keşmir'de Pakistanlılarla Hintliler mücadele ve çarpışma halinde. Efendim Kosova'da çok acı olaylar oldu. Yüz binlerce insan hunharca öldürüldü. Daha önce de başka yerlerde olaylar olmuştu. Efendim tabii bunlar çok üzücü şeyler ama mühim olan insanın Müslüman, mümin, Allah'ın sevdiği Resulünün razı olduğu bir efendim imanlı kişi olması. İmanlı bir kişi olduktan sonra bir Müslüman ölürse, zulmen ölürse veyahut savaşta ölürse veya gadren efendim haksızlık yapılarak öldürülürse mazlum olur. Mazlumun ahını Cenab-ı Hak alır. Efendim zalimin burnundan fitil fitil yaptığı zulmün efendim cezasını getirir, çektirir zalime dünyada, ahirette. Efendim mazlum da tabii o mazlumluğu dolayısıyla ahirette mükafat alır. Eğer ölürse, öldürülürse işte yüzlercesi katlediliyor nahak yere, efendim hiçbir ortada sebep yokken efendim bir insanlık dışı efendim anlayışla öldürülüyorlar. O zaman ölenler de tabii şehit olur efendim. Çarpışarak ölürse şehit olur. Mazlum ölürse yine kâr eder. Yani kalırsa yine kâr eder. Müslümanın her halde mümin olması dolayısıyla her halinin sonunda eline bir mükafat geçer. Manevi mükafat geçer. Onun için üzüntülere üzülmemek lazım. Hatta eskiden savaşlara gidenler şehit olamayıp döndükleri zaman üzülürlermiş. Niye ben şehit olamadım diye gözyaşı dökerlermiş. Allah bana o mertebeyi niye vermedi diye şehit olanlara gıpta ederlermiş. Efendim mümin insanın tabii biliyor ki cennet dünyadaki nimetlerin hepsi derli toplu kendisine verilse bile hepsinden daha güzel. Allah'ın sevdiği kul olmak en güzel şey. Allah'ın sevdiği bir hal üzere ölmek en iyi olduğundan seve seve Allah yolunda, efendim hak yolunda, adalet için, insan için, din için, iman için, haksızlıkların önlenmesi için, zalimle mücadele için efendim canını da verir Müslümandan. Her halükarda kâr eder. Ölürse şehit olur, kalırsa gazi olur. Hem dünyada hem ahirette Müslümanın sırtını hiçbir şekilde efendim kimse yere yapıştıramaz, alt edemez. Çünkü sonunda Allah'ın yardım ettiğini kimse, aziz ettiğini kimse zelil edemez. Bu Amr ibn-i Avf radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir şeyi daha müjdeliyor bize. İstanbul'un fethini müjdelediği gibi. La tekumu saat efendim kopmaz, kalkmaz, ortaya dikilmez. Yani kıyametin gelmesi böyle ifade ediyor. Kıyametin gelmesi çok önemli bir vakit, bir saat olduğu için es-sa'a, elifran bile o belirli saat diye söylendiği zaman kıyamet anlaşılıyor. Kıyamet, kâme yakumu da dikilmek demek. Efendim kıyamet böyle insanın karşısına dikilmez. Yani efendim kıyamet kopmaz. Hatta yahtahallahu alel müminin. Allahu Teala Hazretleri mümin kullarına El Konstantini yeter Rumiye'yi efendim fethetmedikçe, açmadıkça, vermedikçe, fethini nasip etmedikçe kıyamet kopmaz. Neyle olacak bu? Bir tesbihi ve bir, Subhanallah diyerek, tesbih ederek, tekbir getirerek, La ilahe illallah, Allahu Ekber diyerek olacak diye bildiriyor Peygamber Efendimiz. Demek ki kıyametten önce efendim oranın da fetholunacağını, İstanbul'un fetholunması gibi medheylemiş. Şimdi El Konstantiniye El Rumiye diye geçiyor bu Ramuz'daki 478. sayfanın efendim 5. hadisi şerifinde efendim yani Roma Konstantiniyesi yani Roma şehri demek. Buna Araplar kendileri anlatırken bu şehri anlatmak istedikleri zaman El Konstantiniye El Kübra'da derlerdi. Yani Büyük Konstantiniye veyahut El Rumiye El Kübra derlerdi. İstanbul'a da El Rumiye El Kübra derlerdi. Yani küçük Roma, Büyük Roma. Küçük Konstantiniye, Büyük Konstantiniye tabirleri Arapların arasında kullanılmış kelimeler. Burada El Konstantiniye El Rumiye yani Roma Konstantiniyesi Müslümanlara Allah tarafından fetholunmadıkça ama nasıl fetholunacak? Tesbihle, tekbirle, Sübhanallah diyerek, Allahu Ekber diyerek fetholunacak. Başka hadis-i şeriflerde de belirtiliyor. Roma'nın etrafına çevrelenirler, toplanırlar, efendim tesbih çekerler, tekbir getirirler ve Roma fetholur diye bildiriliyor. Tabi meşhur İstanbul'un fethi hadisi şerifinde efendim oranın savaşla alınacağını da Peygamber Efendimiz belirtmiş. Bu ikisi arasındaki fark çok açık olarak efendim ifadelerden çıkıyor ortaya. İstanbul Konstantiniye yani mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne mübarek bir komutandır. O ordu ne mübarek ordudur diyor. Yani bir orduyla, bir komutanla, bir savaşla efendim mutlaka fetholunacağını İstanbul'un belirtmiş ve fetholdu. Bu tamam. Bir de burada El Konstantiniye El Rumiye yani El Rumiye El Kübra'da denilen Roma da fetholunacak. Nasıl fetholunacak? Sübhanallah diyerek. Allahu Ekber diyerek. Yani Sübhanallah Cenab-ı Hakk'ı kafirlerin, müşriklerin, efendim yanlış, bozuk inanç sahiplerinin düşündükleri her çeşit yanlış sıfattan pak ve münezzeh olduğunu söylemeye derler. Yani Ya Rabbi bu zalimlerin, bu müşriklerin, bu putperestlerin, efendim bu zavallıların söylediğinden sen çok haksın, çok yücesin, bunların söyledikleriyle senin hiç ilişkin yok. Onlar seni hakkıyla bilemiyorlar. Çok cahiller, çok kafirler. Sen münezzehsin, haksın. Efendim her sıfatın efendim en güzeldir manasına geliyor Sübhanallah. Yani bir zaman gelecek ki Müslümanlar buna bastıra bastıra söyleye söyleye yanlış inanç sahipleri efendim dağlara tapanlar efendim bir takım yıldızlara, gök cisimlerine, güneşlere, aya tapanlar efendim bilmem bir takım hayvanlara, bir takım insanlara tapanlar bu işin yanlış olduğunu Kur'an-ı Kerim çok açık olarak bildiriyor Allah'ın kelamı. Efendim Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü kesin olarak bildiriyor. Müslümanlar bu bildirmeyi ihmal etmeyecek. Her yerde, her zaman çok açık bir şekilde bunun çok önemli bir husus olduğunu, Allah'ın şanına layık olmayan sıfatları onları ona yapıştırmak, yakıştırmak, o şöyledir, böyledir diye nakıs, yanlış, bozuk akideler ileri sürmek çok büyük iftira, çok büyük suç ve çok büyük günahtır diye Müslümanların bu konuya çok önem vermesi lazım. Sonunda Cenab-ı Hakk'ın münezzehliği, efendim sıfatlarının yüceliği anlaşılacak, varlığı, birliği anlaşılacak demek. Bir de Allahu Ekber, yani Allah hiçbir varlıkla mukayese edilmeyecek kadar yüce, büyük, efendim azamet sahibi, kudret sahibi, ululuk sahibidir. Bunu anlayacaklar. Müslümanlar bunları söyleye söyleye imanın temizliği bastıracak ve bozuk inançları efendim atacak. Şimdi bu Balkanlardaki olayları takip ederken ben burada televizyonları izliyorum. Efendim kocaman sakallı, böyle başlıklı, cübbeli din adamlarını çıkartıyorlar. Ve onları kullanıyorlar kendilerini savunmak için, kendilerini haklı göstermek için ya da kendileri gibi inanan öteki milletleri bak sizdeniz biz, yani bizi tutun, haksızlık da yapsak taraf tutun demek istiyorlar. Şunu çok kesin olarak söyleyeyim aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, bizden başka efendim böyle dinine yan ve yamuk bakan millet çok az. Efendim yöneticilerinin efendim çoğu, efendim Amerika olsun, Avustralya olsun, İngiltere olsun, Fransa olsun, Almanya olsun, efendim tabii Yugoslavya olsun, Yunanistan olsun, Bulgaristan olsun. Hatta geçen gün televizyonda efendim Yeltsin'le oranın efendim Ortodoks din adamlarının bir merasimi vardı. Kıyafetleri falan böyle efendim bir yerde yürüyorlar beraber bir kalabalığın içinde, bir herhalde bir dini merasim. Herhalde yine bu Balkanlardaki efendim zulümlerle ilgili toplantılar olmalı. O Yeltsin bile böyle hazır ol vaziyetinde durmuş. Yani hepsi halkın dini duygusuna hürmet ediyor ve efendim din adamları ile şey barışık efendim yöneticiler. Ve Yunanistan mesela buraya efendim işçi gönderirken buraya dediğim Avustralya'ya her 12 aileye bir papaz göndermiş. Yani aman inandılıklarını, ortodoksluklarını kaybetmesinler gittikleri yerde diye her yerde kiliseleri var. Şeyin de başından beri efendim Bosna savaşları olduğu zaman da size bildiriyordum ki yani bunlara bu İslam düşmanlığını veren, beraberce oturdukları, asırlarca sul içinde yaşadıkları komşularına hunharca saldırtıp da onları kestirten, yakan, yıkan, çocukları öldürten, kışkırtan bu efendim taassup ve bu taassubu da papazlar kışkırtıyorlar. Konuşmalarından misaller vermiştim. Efendim kilise maalesef yapmayın, etmeyin, insanlar kardeştir diyecek yerde efendim burada hiç efendim Müslüman bırakmayacağız gibi bir mantıkla kesilsin, asılsın gibi bir şekilde teşvik ettiği için onlar böyle bu şeyleri yapıyorlar. Efendim İngiltere mesela bir Amerika işte seküler yönetim vesaire falan ama hepsinde din toplumda fevkalade etkin, çok önemli ve din adamları fevkalade saygın ve herkesin dinine hürmet ediliyor. Şimdi bugün bizim eve bir kamyonla eşya getirdiler. İşte değiştirecekler, evdeki eşyalar alacaklar, yanlış gelmiş. Kendi asıl doğrusunu getirecekler. Adam ayakkabıyla içeri girmek istiyor. Ben dedim ki, lütfen ayakkabılarınızı çıkartınız. Çıkartamam dedim. Yani diretiyor. Yani ayakkabısıyla yürüyecek, silerim diyor, girerim içeri. Biz dedik, ben dedim, biz Müslümanız. Bizim evimizin temiz olması lazım. Biz evimizde bu bilen üstünde ibadet ediyoruz. Buraya böyle 100 numaraya girilen, dışarıda nereye basıldığı belli olmayan ayakkabıyla içeri kesinlikle girilmez. O zaman dedim, istemiyorum eşyaları dedim. Adam baktı ki vaziyet ciddi. O zaman ayakkabılarını çıkarttı. Şöyle bir hareketle de çıkartıverdi yani. Ama dikkat ettim, böyle çok katı bir tavır takılmışken ilk önce çıkartma vesaire falan derken bu bizim dini inancımız deyince akarsular durdu, yelkenler suya indi, hemen efendim avuçları çıkarttı. Yani çok büyük efendim destek var, çok büyük saygı var. İnşallah efendim İslam ülkelerinde de durum aynen öyle olur. Din adamları, dini duygular, dini hükümler, dini yaşantı efendim hiçbir baskıya maruz kalmadan serbestçe insanın gönlünce efendim Rabbine inandığı gibi ibadet etmesi serbest olur. Yani sözde ve fiiliyatta. Şimdi ben İlahiyat Fakültesi profesörüyüm. Efendim ansiklopedileri okuyorum. Başka bilimsel araştırmaları okuyorum. Hatalarını bulabiliyorum. Çünkü bu benim mesleğim. Yani yazanların yazdıkları şeylerdeki kusurları, hataları biliyorum. Çünkü bu işin mütehassısıyım. Yani ömrümü bu şeye verdim. Bu işte kendimi yetiştirmişim. Şimdi bunları bilmeyen bazı kimselerin çıkıp da bana şunu yap, bunu yapma deme, yani 20. yüzyılda çağ dışı, çok çağ dışı, hiç akıl mantık ermez, çok yanlış bir şey olur. Kimsenin efendim din ve vicdanının efendim baskı altına alınması doğru değil. Yanlış bile olsa baskı altına alınamaz diyor Batılılar. Yani yanlışlığını münakaşayla şey doğruyu bulalım da demiyor yani. O mezhep öyle, bu mezhep böyle. Efendim işte Ortodoks, Katolik, efendim bilmem Anglikan veya Lüteryan veya Üniteryan vesaire. Neyse, binlerce şey var. Ve Amerika'ya gittiğim zaman çok açık olarak gördüm. Hepsi kolonileşmişler. Yani belli yerlere yerleşmişler. Orada kendi gönüllerince dini yaşantılarını sürdürüyorlar. Mesela şimdi olimpiyatlar yapılacak diye herkesin bildiği Salt Lake City diye bir yerler var Amerika'da. O Salt Lake City Mormonların oturduğu bir yer. Mormonlar da şimdi bizim aydınlarımız duymamışlardır belki, duyunca şaşıracaklar. Mormonlar Amerika'da çok kadınla evlenmeyi efendim dinlerinin bir müsaadesi olarak doğru gören, kabul eden bir topluluk. Yani poligamik dediğimiz çok kadınla evlenme var onlarda. Taaddüdi, zevcat dediğimiz şey. Efendim, onlar orada kendi kanunlarını uyguluyorlar. Şimdi Amerika'da içki içmek yasak, sigara içmek yasak bunlarda. Yani öbür tarafları öyle ama Amerikan hükümeti bir şey demiyor. Tamam, bunların inancı diyor. Başka yerde başka efendim topluluklar var. Bazı yerde kumar yasak. Yasak demiş, bitirmiş işi. Ve toplum ona razı olmuş. Tamam. Eymiş diye bir takım gruplar var. Otomobil kullanmazlar. Efendim elektrik kullanmazlar. Efendim böyle çağdaş araçları kullanmazlar. 100-150 yıl önce Avrupa'dan oraya gittikleri zamanki hallerini at arabalarıyla, efendim giyimleriyle, kuşamlarıyla sürdürüyorlar ve herkes onları ziyarete gidiyor. İşte bunlar da böyle diyor. Yani alay etmek yok yani. Tamam, bunların inancı böyle diyor. İnançlarına göre yaşıyorlar. Sakalları var. Kadınların kıyafetleri, örtülü vesaire. Yani birisi ötekisine sen niye sakal bıraktın? Sen niye efendim böyle örtündün? Demiyor. Herkes kendi şeyinde hür. Bir bu Niagara şelalelerinin olduğu yere gitmiştik. Yakın bir yerin reklamı vardı. İşte orada da bir ayrı topluluk. İşte bizim diyor buraları ziyaret zamanı, yani haç diyor ama öyle tabii oraları aslında törenle eskiden şey yapma bir şey olamaz. İşte haç zamanımız şudur, hacılar şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar, bizi ziyarete gelirken falan diye o kelimeleri kullanmış. Yani kendi toplumlarını kurmuşlar. Burada da öyle, Avustralya'da da öyle. Şehre giriyorsunuz, şehirde bir levhayla karşılıyorsunuz girişinde. Burası bir efendim Celtic City'dir diyor. Yani Keltlerden oluşan böyle o kavmin yerleştiği bir yerdir diyor. Onunla övünüyor ve onu kendisine alamet edinmiş, bayrak edinmiş. Kimse bir şey demiyor. Evet. Yani hürriyet Batı'da, Batı ülkelerin hepsinde böyle. Efendim, her yerde böyle olması lazım. Çünkü insanın hakkı. Bir de kaldı ki biz Müslümanlar haklıyız. Yani bir zaman gelecek, İslam'ın haklılığını herkes anlayacak. Puta tapılmaması gerektiğini, elle yapılan efendim bir eşyanın sonradan kutsallık kazanması nasıl oluyor? Tapılmaması gerektiğini anlayacaklar. Güneşe tapılmaması gerektiğini anlayacak Japonlar. Efendim ineğe tapılmaması gerektiğini, ineğin efendim deveden bir farkı olmadığını, veya efendim koyundan bir farkı olmadığını, ona tapınmanın doğru olmadığını anlayacak bir zaman gelip. Yani biz haklıyız. Haklıyken Müslümanlara baskı tabii çok daha büyük zulüm oluyor. Ama bu zulümler efendim devam etmeyecek. Zulüm payidar olmaz. Roma bile fetholunacak. Bunu bir müjde olarak söylemek istiyorum. Tabii efendim şimdi iman belli. Küfür de belli. İsteyen mümin oluyor, isteyen inanmıyor, kafir oluyor yani inançlarının gözünde. Kimisi de açıkça söylüyor. Ben bazı yazarların yazılarını okuyorum. Türkiye'den gelen efendim gazetelerden. Adam veya kadın diyor ki ben diyor ateistim. Yani ateist demek Tanrı tanımaz. Anormal der gibi. Teist, Tanrı'yı tanıyan. Ateist, Tanrı'yı tanımayan. Efendim ateistim diyor. Ben inanmıyorum diyor. Kimisi efendim öleceği zaman etrafındakilere söylüyor, yazıyor vasiyetnamesine. Diyor benim için dini tören yapmayın. Benim ölümü yakın, küllerimi şuraya gömün diyor. Yani inançlılık serbest, inançsızlık da serbest. Bu anlayışı getirmiş, efendim, buna sekülerizm veya laiklik denmiş, herkes istediğini yapabiliyor. Ama benim istediğimi sen yapacaksın diye baskı oldu mu, buna hükümetin engel olması lazım, laik bir hükümetin. Çünkü efendim kendisi bir mesele tutmamış, ortada durmuş, baskı yapanları onun engellemesi lazım geliyor. Ve Batı'da da böyle oluyor. Burada da böyle oluyor inancından dolayı. efendim, herkes gayet rahat, kimse kınanmıyor. Ben Melbourne'a ilk geldiğim zaman beni böyle la ilahe illallah bayraklarıyla havaalanında tekbirlerle falan karşılayınca ben tabii eyvah dedim. Ya ne yapıyorsunuz? Sonra başımız derde girmesin. Yok hocam dediler. Burada böyle rahat hiç kimse bir şey demez dediler. Baktım kimisi sarıklı, kimisi cübbeli. Yüksek sesle tekbir getirerek işte böyle bizi karşıladılar filan. Yani şaşırdım doğrusu. Halbuki aslında benim şaşırmama şaşırmak lazım. Çünkü onlar onun doğru olduğunu düşünüyor. Efendim, o halde doğru bildiği şeyi başkalarına zararı yoksa inancını uygulayabilmeli insan. Evet, biz haklılığımızı efendim tatlı tatlı anlatmalıyız. Sübhanallah'ı tesbihi iyi öğrenmeli ve öğretmeliyiz insanlara. Tekbiri de, Allahu Ekber'i de iyi bir şekilde öğretmeliyiz. Şimdi iman belli, küfür belli de bir de birileri çıkıyor. Efendim, imanlıyı kandırmak için mümin gibi önüne düşüyor, ben müminim der gibi yapıyor. Ondan sonra da onu yanlış yola çekiyor. Yani ters yola çekiyor. En tehlikeli olanı bu. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bazı hadis-i şeriflerini size zikretmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ma, yani neyse manası da burada, ma beyne halkı Adem'e ila kıyami saati emrun ekbere inet deccal buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani efendim Hazreti Adem atamız aleyhisselam ilk insanın yaratılışı zamanından kıyametin kopacağı zamana kadar, yani insanlığın tarihi içinde, ilk insandan kıyamet kopuncaya kadar zaman içinde Deccal'den daha büyük bir iş onu olmamıştır diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Şimdi hocamız rahmetullahi aleyhi sevenler efendim onun dua mecmuasını Evrat-ı Şerif'e itaat ettiği dua Evrat kitabımızı okuyanlar her gün bir dua okurlar. Esma-i Hüsna'nın arkasındaki sayfada onu okuduktan sonra onu hatırlatayım. Önce mesele biraz yerine otursun diye. Orada hadis-i şeriften alınan bir dua bize kaydetmiş. Mehmet Said Kotlu hocamız rahmetullahi aleyh. Efendim, Allahümme inni euzübüke min azab-i cehennem ve min azab-il kabr ve min fitnetil mahya vel memad ve min şerri fitnetil mesih-i deccal. Bunun manasına bu dua Efendimiz talim etmiş. Biz de efendim hocamızı hatırlayalım diye dua kitabının bir yerine koymuş. Zamanları okuyoruz. Bunun manasına Allahümme ey benim Rabbim Mevlam efendim ben sana sığınırım inni euzbike min azab-ı cehennem. Cehenneme düşüp orada azap görmekten, cehennem azabına düşer olmaktan, giriftar olmaktan, cehennemlik olmaktan sana sığınırım. Tabi dünya bir imtihandır. Amaç cehenneme düşmemek, cenneti kazanmaktır. İmtihanı kazanıp başarmaktır yani. Başarı cennetle taltif ediliyor. Başarısızlık da cehennemle cezalandırılıyor. Bu dünya hayatı muvakkat, arkasında ebedi hayat var. O zaman tabii cehennem çok önemli. Ondan ya Rabbi sana sığınırım, beni koru. Yani oradan düşmememi sağlayacak neler gerekliyse onları bana nasip et demiş oluyor. Benim azabil kabur. Tabii efendim insanın cehenneme gitmeden önce de kabirde de azap görme ihtimali vardır. Eğer suçlu ise, hak etmiş ise, müstahak olmuş ise kabirde de azap vardır. Bu kabir azabı hakkında da çeşitli hadis-i şerifler var. Kabirde azap gerçektir, haktır. Efendim, Peygamber Efendimiz'in kesin olarak belirttiği husustur. Yani daha kıyamet kopmadan kabirinde yatarken bile bazı insanların kabri efendim ateş doludur, azap doludur. Bazı insanların kabri de cennet bahçesi gibidir. Kesin bunu da biliyoruz. Bunun için kabir azabından da koru ya Rabbi. Yani öyle bir şey de başımıza gelmesin diye dua ediliyor bu duada. Ve min fitnetil mahya vel memat. Efendim mahya vel memat mastar-ı mimi diyorlar Araplar. Başında mim olan mastar. Mahya yani yaşam, yaşamak demek. Memat de yani mevt, yani ölüm demek. Yani ölümün ve yaşamın, ölmenin ve yaşamanın fitnesinden de sana sığınırım. Şimdi mahyanın, yani hayatın, yaşamanın fitnesi nedir? Yaşarken insanın bir takım olaylarla karşılaşması ve orada aldanması, efendim fitnede fitneye uğrayıp şaşırması, fitnede intihar demek, efendim yanlış davranıp efendim kaybetmesi. Hayatta insanın böyle başına çeşitli fitneler gelir, efendim vel memat. Bir de ölümün fitnesi vardır. Yani ölürken de efendim insanın imanı kamiliyle ölmesi lazım. Son nefese kadar imanın korunması önemli. İman kaçabilir. Yani mesela birisi efendim hastalığının verdiği ızdıraptan intihar eder, gitti. İşte ölümün efendim evvelinde kısa bir an önce, çünkü intihar haram. Yani yasak, intihar eden cehenneme gidecek. İntihar yok. Sonra efendim veyahut efendim kendisini yüksek bir yerden attı veya hapları yuttu efendim. Veyahut şeytan karşısına dikildi, efendim aldattı, yanlış fikirler verdi. O acıdan bu acıyı dayanamayıp efendim Allah'a karşı layık olmayan sözler sarf etti filan. Gitti işte. Yani böyle ölüm anı çok zor bir, önemli bir an. Zor bir geçit ölüm. Onun için orada da bir fitneye, bir imtihana, bir yanlışlığa uğramamak hususunda Allah'a sığınıyor. Sığınıyoruz bu dua ile. Yani hem cehennemde azap görmekten, hem cehenneme gitmeden daha kabirde azap görmekten, hem yaşarken böyle bir takım yanlışlıklar yapıp da efendim fitneye maruz kalıp da efendim cezalı duruma düşmekten, hem de ölürken böyle bir takım fitnelere maruz kalıp da yanlış işler yapıp da cezalı duruma düşmekten Allah'a sığınıyoruz. Ve sonuncusu, ve min şerri fitnetil Mesih-i Deccal, Mesih-i Deccal'in fitnesinin şerrinden de ya Rabbi sana sığınıyoruz demiş Peygamber Efendimiz, böyle dua etmiş. Efendim biz de bu duayı onun öğrendiği için okuyoruz her gün. Allah'a sığınıyoruz Mesih-i Deccal'in fitnesinden. Bu da bir karışık bir olay ve insanlar şaşırabiliyorlar, şaşırınca da kaybediyorlar, cehennemlik olabiliyorlar. Mesih kurtarıcı demek efendim, ama Deccal yalancı demek, yalancı kurtarıcı. El Mesih-i Deccal, Deccal burada Mesih'in sıfatı olarak, yalancı Mesih, yani yalancı kurtarıcı. Bu noktasız ha iledir, cime benzeyen noktasız ha iledir. Noktalı ha ile de rivayetler vardır, o da kör manasına gelir. Efendim onun, o da gene olur efendim, yine ahir zamanda çıkacak Deccal, gözü kör olacağından yine ona delalet eder, uygun bir şey. Efendim şimdi gelelim okuduğumuz hadis-i şerife bu izahtan sonra. Demek ki hayatın, yaşam esnasında bir takım imtihanlar, şeyler olabilir, insanın sarsılmaması lazım. Ölürken bir takım şaşırtıcı şeylerle efendim fitneler karşısına dikilebilir. Onları da atlatabilmesi lazım. Allah yardım etsin. Ama şeyin, Mesih-i Deccal'in, Mesih-i Deccal'in fitnesinin kötülüğünden de sana sığınırım. Şimdi bu Deccal kelimesi üzerinde biraz açıklama yapayım. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki Adem Aleyhisselam yaratılışından kıyamet kopuncaya kadar bütün insanlık tarihinde Deccal'den daha büyük bir bela, musibet, iş, fitne yoktur diyor. En büyük şey, tehlike yani. O halde bunu bütün Müslümanların bilmesi lazım. Şimdi Deccal'in kelime anlamı hangi kökten geldiğini söylersek biraz efendim daha iyi anlaşılır. Arapçada Deccal'e yecdülü, Deccal efendim fiilinden geliyor bu Deccal kelimesi. Mübalağa-i ismi fail derler. Yani Deccal fiilini efendim, Deccal fiilini çok yapan manasında. Ne demek Deccal? Deccal'e yecdülü, Deccal'en ne demek? Yalan söylemek. Yalan düzmek demek yani. Böyle aldatmak için karşı tarafı. Efendim, hatta efendim asıl manası da Deccal'e şeye, bir şeyi örtmek demek. Kaplamak demek üstünü. Onun için deveyi hastalıklardan korunsun diye katranla boyamaya da efendim Deccal'el Cemel'e, deveyi katranladı manasında bu fiil kullanılıyor. Hatta katranın adı da efendim Arapçada Dücel veya Dücale, katran demek yani. Efendim, katran kelimesi de kullanılıyor. Bu da öyle. Yani katran da örtüp kapladığı için yaralı yeri, deriyi veya efendim ayak, el neresiyse katran tadıkları örtmesinden dolayı. Tabi Decelel Hakka, hakkı örtüp efendim saklayıp başka şeyi hakmış gibi göstermek, batılı hak gibi göstermek, şaşırtmak demek. Deccel de buradan çok yalancı demek olur. Onun için şarlatan doktora da Deccel derler Araplar. Yani diploması yok, hakiki doktor değil, efendim ona da Deccel derler. Yalancı yani. El Mesih-i Deccel, yalancı Mesih demek diye onun için öyle tercüme ettik. Şimdi bu Deccel ahir zamanın alametlerinden birisi. Önemli bir olay. Efendim ve Ademoğlunun yaratılmasından kıyamet kopuncaya kadar insanlık tarihinin en önemli olayı olduğu için bunu bildirmek lazım. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki innehu lem yekun nebiyyun kabli illa hazzere ümmetehu deccal a'ver. A'veru a'vera aynehu yusa bi aynihil cümle zahretun galize. Hadis-i şerif uzun. Beyne aynehi mektubun kafir. Efendim, benden önce gelen peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki ve ümmetini deccalin, kör deccalin, efendim sol gözü kör, sağ gözü perdeli, alnında kafir yazılı olan deccalın tehlikesinden ümmetini efendim uyarmasın, haberdar etmesin, tembihlemesin. Aman deccale uğrarsanız sizin nesilleriniz, çocuklarınız, torunlarınız ileriye doğru deccalle karşılaşırsa aman aldanmasın diye her peygamber deccale karşı ümmetini hazırlamış, uyarmış. Aman deccal gelirse deccale uymayın, aldanmayın diye her peygamber efendim deccali anlatmış. Bu deccalin sol gözü kör, efendim sağ gözünde bir kalın perde var. Efendim yani ne sağı doğru düzgün görüyor, ne solu görüyor. Efendim tek gözlü, bir gözünde de perde var. Yani bir gözü görmüyor, sadece dünyayı görüyor diyelim, ahireti görmüyor. Bir gözü de perdeli, efendim dünyayı da doğru düzgün görmüyor, yanlış görüyor. Alnında da kafir yazılı. Yani dikkatli bakan, basireti olan bir mümin, onun kafir olduğunu, aldatıcı, yalancı olduğunu anlar. Demek ki bütün peygamberler efendim Deccal'in tehlikesini ümmetlerine anlatmışlar. O halde eski ümmetlerde de Deccal fikri var. Tamam, var. Efendim şeylerde, Yahudilerde var Deccal gelecek diye. Efendim Hristiyanlarda var Deccal gelecek diye. Neden? Çünkü kaynak aynı. Allah-u Teala Hazretleri, efendim kainatı yaratan Rabbimiz, Mevlamız peygamberlerine böyle bir imtihanı haber vermiş. Nasıl insanlar doğru yolu bulsunlar diye peygamberler göndermişse her asırda. Nasıl peygamberlere kitaplar indiriyormuş, vahiyler efendim vahyetmişse, efendim insanların şöyle şöyle yaparsa tehlikeli olacağını, sonunda ceza göreceklerini bildirmişse, şöyle şöyle iyi şeyler yaparlarsa da mükafat alıp cennete gireceklerini bildirmişse, en büyük tehlike olan Deccal'i de her ümmete, her peygamber, her ümmete, o ümmetin peygamberi hatırlatmış. Onun için onlarda da bu şey var. Nitekim, bunun gibi yani, nitekim, efendim, mesela cennet fikri, cehennem fikri de eskiden beri var. Çünkü cennet var, cehennem var. Çünkü onlar hakkında bilgi veren Rabbül Alemin ve o bilgileri insanlara anlatan peygamberleri gönderen Allah-u Teala Hazretleri. Onun için Allah fikri, cennet fikri, cehennem fikri, ahiret fikri, efendim dünyanın sonunun geleceği, kıyametin kopacağı fikri, kıyamete yakın zamanda Deccal'ın çıkacağı fikri, ama onu da alt edecek bir efendim şeyin, efendim Mehdi'nin geleceği efendim fikri, bütün şeylerde bunlar hakikat olduğu için onlara da bildirildiğinden var. Şimdi bu Deccal tabii efendim aslında bir büyük ev büyüğü var. Kıyametten önce insanların başına gelecek. Efendim, büyük aldatma olacak efendim. Halbuki çok gariptir bu, yani ilginç bir şey, beraber efendim, insanlar yaşadıkça tecrübeleri artıyor, ilimde ilerliyorlar, fende ilerliyorlar, efendim fezalara gidiyorlar, fakat inançta bir gerileme var ve inançta aldatma en son devirde, insanların en çok geliştiği zamanda, bilgisinin en yükseldiği zamanda böyle bir efendim aldatıcı, kurtarıcı etken çıkıyor. Çok ilginç. Bu bir imtihan tabii. Cenab-ı Hak her an, her devirde, her ümmeti, her insanı imtihan ettiğinden imtihanlı bir hayat bu. Efendim, bu da böyle işte. İnsanların ilminin, irfanının en yüksek olduğu zamanda maalesef en büyük aldatıcı da çıkacak. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki inne beyne yedeyi saati eddeccalu. Yani kıyametten evvel Eccal olacak, çıkacak. Ve beyne yedeyi Eccal, Eccal'den önce de kezzabine selasine ev ekser. 30 kadar veya daha fazla yalancılar da gelecek. Yine yani Eccal gibi yalancı ama onun kadar büyük şarlatan değil, onun kadar böyle dini hususlarda insanları aldatan değil. Efendim ona yakın efendim 30 kadar böyle bir takım insanlar gelecek, geçecek. Demek ki efendim başka hadis-i şerifte de Deccalun diye, yani o da cemi sigasıyla, o evvelki yani asıl Deccal değil de ondan öncekiler de Deccaller diye belirtilmiş. Peygamber Efendimiz bu böyle buyurunca tabii merakla dinliyorlar. Her sözü tatlı, her haberi hak. Efendim Peygamber Efendimiz konuşmaya başladığı zaman başlarına kuş konmuş da kıpırdarlarsa kaçacakmış gibi dikkatle dinlerdi sahabe-i kiram. Merakla efendim bazen sorular sorarlardı en meraklı yerinde. Sormuşlar ki vema ayetu, bu deccalların, deccalin ve deccalden önceki deccalcıkların, efendim yalancıların, efendim sahte kurtarıcıların alametleri nedir? Biliyorsunuz ayet iki manaya gelir. Bir, Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine ayet diyoruz. Numaralanmış cümlelerine veya işte artık bazen büyük bazı küçük oluyor tefsirlerini de söyledik. Kur'an-ı Kerim'deki efendim şeylere ayet ediliyor. Bir de Allah-u Teala Hazretleri kullar imana gelsin diye efendim onlara olaylar olarak, yer yok olayları olarak efendim neler ki şey yapmışsa o mucizelere de imanı efendim sağlayacak olan efendim şeylere de ayet deniliyor. Onlara ayat-ı kevniye deniliyor. Yani dış dünyada efendim yerde gökte olan şey maddi olaylardan ayetler manası. Ötekiler de Kur'an-ı Kerim'in efendim parçacıkları, cümlecikleri, o da ayet. Şimdi vema ayetuhum, yani burada bunların alametleri nedir? Bu şeylerin asıl Deccal ve ondan önceki efendim Deccalcıkların, Deccal bozuntularının, Deccal'ı hazırlayan, efendim zaman zaman çıkan efendim adamların, insanların alametleri nedir diye sordular. Kale en yetüküm bi sünnetinden tökûnû aleyhâ yugayyirûne bihâ sünnetekum ve dînekum fe izâ ra'eytumûhum feştenibûhum ve âdûhum. İbn Ömer radıyallahu anh, Taberani ondan rivayet etmiş. Onların alametleri nedir? Alametleri yaptıkları icraattır. Ne yapmaları? En yetüküm bi sünnetinden tekûnü aleyha. Sizin üzerinizde olmadığınız efendim görünümden ayrı bir görünüm, gidişten ayrı bir gidiş, yaşam tarzından ayrı bir yaşam tarzı size getirmeleridir. Sünnet biliyorsunuz bir açılan çığır, yol, efendim tarz manasına geliyor. Yani siz evvelce efendim doğru düzgün Peygamber Efendimizin sünneti seniyesi üzere yaşıyordunuz. Efendim bu sizin üzerinde yürüdüğünüz cadde-i kübra'yı sünnet-i nebeviyeden ayrı bir sünnet getirmelerdir. Bir alametleri efendim yugayyirûne bihâ sünnetekum ve dînekum. sizin sünnetinizi ve dininizi böyle bu getirdikleriyle değiştirirler. Yani bu değiştirme tabii nasıl olur? İnsan sünneti nasıl bırakır? Kur'an'ı nasıl bırakır? İslam'ı nasıl bırakır? Hakikatleri öğrendikten sonra, gerçek olduğunu anladıktan sonra, dünyanın başka yerlerindeki inceleyen insanlar Müslüman olup dururken nasıl bırakır? Tabii başka bir hadis-i şerifte onu belirtiyor. Efendim, bir takım olağanüstü şeyler gösterecek. Efendim, başarılı sonuçlar, efendim, işler, hünerler gösterecek. İnsanlar aldanacaklar. Ona geçmeden önce burada hadis-i şerifi tamamlayayım. Sizin dininizi, sünnetinizi değiştirecekler. Bu teccallerin şeyleri bu. Feyza ve eytumuhum, bunları gördüğünüz zaman efendim feclenibuhum, onlardan kaçınınız ve aluhum, onlara düşmanlık etmez. Çünkü yanlış iş yapıyorlar. Milleti aldatıyorlar, imandan çıkartıyorlar, küfre düşürüyorlar. Efendim ve gerçekleri çarpıtıyorlar. Şeytanlık yapıyorlar. Efendim, şeytan tarafına hizmet ediyorlar. Rahmani değil işleri, zararlı olduğu için onlara karşı müteyakkız olun buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi tabii bunun ölçeği nedir? Yani nasıl anlayacak, anlaşılacak? Kur'an ve sünnet değişiyorsa, değiştiriliyorsa, efendim din değiştirilmeye çalışılıyorsa o zaman işte alamet bu. Şimdi bunların niye millet peşinden gidiyor? Efendim bunun bir gözü kör, bir gözü perdeli, efendim alnında efendim kafir yazılı, yani küfre hizmet ettiği besbelli ama neden? Peygamber Efendimiz efendim Ahmed İbni Hanbel'in de, Taberani'nin de, efendim daha başka kaynaklarında efendim Semura radıyallahu anh'ten rivayet ettiği bir başka bir şey bildim. Belirtiyor. İnnehu yubri'ül ekmehe vel evrasa. Biliyorsunuz baras illeti var, bir cilt hastalığı. Efendim, abras efendim illeti, baras illeti veya öyle o hastalığına abras deniliyor. O hastalığı geçiriyor, ölüyü diriltiyor. Efendim, sonra yuhil mevda, ölüyü diriltiyor. Efendim, körün gözünü açıyor ve insanlara böyle hünerler gösterince efendim yekulü linnâs, insanlara diyor ki ene rabbukum, ben sizin yaradanınızım, Rabbinizim, Tanrınızım diyor. Şimdi bu hünerlerinden dolayı insanlar aldanıyor. Aa, bak böyle yapıyor filan diye. Efendim femen kâle ente rabbi, şimdi kim bunlardan, tamam sen madem bunları böyle olağanüstü bir şeyleri yapıyorsun, o halde sen benim Rabbimsin demek giderse fakat fitne. Yani fitneyi yutmuş demektir. Deccal'in fitnesinde yenik düşmüş demektir. Küfre düşmüş demektir. Mahvolmuş demektir. Ve ben kâle Rabbi Allah, ama hayır benim Rabbim Allah-u Teala'dır, sen yalancısın deyip de hatta yemut ala zalike, bu inanç üzere ölünceye kadar durabilirse fakat usmen ve fitneti Deccal, efendim Deccal'ın fitnesinden kendisini korumuş olur. Vela fitneti aleyhi vela azab. Efendim ona afet başka bir efendim imtihan, bir başka azap olmaz dünyada, ahirette kurtulmuş olur. Şimdi bu tabi Deccal hakkında topladığım hadis-i şerifler, bir de mezmurunda konuşma yaptım geçenlerde. Efendim çok ilgili çekti. Demek ki belki bir kitap hazırlamak nasip olsa efendim iyi olacak. Şimdi burada mühim olan bizim yıllardır söylediğimiz husus. Yani aman diyoruz, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Çünkü efendim imanın hakikatleri, Allah'ın rızası Kur'an'a sarılmakta. Kur'an'ın içinde iman hakikatleri, bütün iman gerçekleri orada. Aman Kur'an'a iyi sarılın. Hatta bana kalsa ben şimdi efendim elime geçen yetiştirdiğim çocuklarım birden itibaren efendim Kur'an'dan başlarım öğretmeye, ezberletmeye. Önce ezberletirim, ondan sonra efendim tamamen Kur'an'a göre yetiştiririm. Sonra hadis-i şerif, tabii hadis-i şerif Kur'an-ı Kerim'i en iyi açıklıyor ve bir de teferruatı bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de olmayan efendim incelikleri, teferruatı bize tahsil ediyor, açıklıyor. Nasıl söyleyelim? Yani Kur'an-ı Kerim'de olmayan deyince yanlış anlaşılmasın. Mesela Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اَقِيمُ السَّلَاةَ وَاَعْتُ الزَّكَاتَ, yani namazı kılınız ey müminler ve zekatı veriniz. Şimdi namazı nasıl kılıyoruz biz? Düşünün, abdest alıyoruz. Ondan sonra efendim abdeste azalarımızı yıkıyoruz. Ondan sonra geliyoruz, kıbleye dönüyoruz. Ondan sonra efendim Allahu Ekber diyoruz, namaza gidiyoruz. Namazın kılınış şeklini falan hatırlayın. Şimdi bu teferruatın hepsi Kur'an-ı Kerim'de şu bizim yaptıklarımızı efendim tam olarak anlatan bir teferruat yok. Bu teferruat Peygamber Efendimiz tarafından bize bildirilmiş. Şimdi abdest alıyoruz çünkü ve izâ kumtum minas salâti fâsilû vücûhekum ve eydiyekum ayet-i kerimesiyle abdest emrediliyor. Namazı kılıyoruz çünkü namaz kılın ayeti var. Abdest alıyoruz çünkü abdest almayı emreden ayet var. Ama namazın nasıl kılacağı, rekatlar, rükûsu, secdesi, selamı vesairesi Peygamber Efendimiz işte bu kılın dediği namaz şöyle kılınacak diye bize öğretiyor. Onun için sünnetsiz İslam, yani sünnet-i seniyye-i nebeviye olmadan İslam olmaz. Çünkü teferruat bilinmediğinden emri nasıl uygulayacağını, Kur'an'ı nasıl uygulayacağını insanlar bilemezlerdi. Onun için Allah Teala Hazretleri 23 yılda Kur'an-ı Kerim ayetlerini indirtip, uygulatıp insanlara Kur'an'ın uygulamasıyla beraber Peygamber Efendimiz efendim, İslam'ı öyle öğretti. Onun için efendim, sünnete lüzum yok derse bir insan kapı yutar. Yani sünneti bırakalım derse de bu kötü niyetlidir. Çünkü sünneti bırakalım demek o zaman İslam'ı bırakalım demektir. Çünkü sünnet bırakıldı mı İslam nasıl uygulanacak bilinmez. Yani bilinmeyince de bulunmaz tabii. Yani adres bilinmeyince İstanbul'da efendim bir bizim hemşehrimiz İstanbul'a gitmiş yerleşmiş git bakalım bul. Bulamazsın. Yani adres lazım, efendim telefon lazım, vesaire lazım filan. Alet lazım, araç lazım, ona bineceksin, gideceksin. Onun için sünnete sarılacak. Hadis-i şerifli, sünnet-i seniyeli Kur'an-ı Kerim bilgisi tam İslam'ı doğru olarak öğretiyor. Sapık fırkaların da saptığı noktalarda sünnet-i seniye insanı saptırmıyor, doğru yolda yürüttürüyor. Onun için biz ehli sünnet ve cemaat, yani ehli sünnetiz biz Müslümanların içinde, sünnet-i seniyeye sarılmış Müslümanlarız. Milletçe, asırlar boyu dedelerimizden gelme durum böyle ve işin doğrusu da bu. Şimdi buna aykırı bir şey olduğu zaman karşılaştığımız olayları Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniyeye göre tartacağız. Doğruysa Kur'an'da var, hadiste var, doğru söylüyorsun diyeceğiz. Yanlışsa yanlış söylüyorsun diyeceğiz. Ya aksi takdirde yani düşünün ki geçmeyen bir hastalığı iyileştiriyor. Efendim bilmem görmeyen bir gözü göstertiyor. Efendim ölüyü diriltiyor gibi. Yani bu gibi olağanüstü şeyleri yapabiliyor. Şimdi tabii alimler Deccal'ın şahıs mı efendim daha başka bir şey mi olduğu hususunda çeşitli yorumlar yapmışlardır. Hatta hayret ettim ben bu şey var Mekke'ye giden yol diye Müslüman olmuş bir Avusturyalı Müslüman Muhammed Mesel ismini almış Leopold Weiss efendim. O mesela Deccal hakkındaki görüşüne demiş ki Deccal Batı medeniyetidir. Münkir Batı medeniyeti. Yani Batı medeniyeti çağdaş efendim gelişmeleriyle, aletleriyle, cihazlarıyla efendim, insanların gözünü kamaştırdı. Bazı insanlar da efendim sandılar ki ha bu her şeyi yapacak. Mesela Tevfik Fikret'i alalım. Bu Tevfik Fikret en çok şaşırmış, yanılmış insanlardan biri ve şiirlerinde bunu açıkça görüyoruz. Haluk'un Amentüsü diye Müslüman Amentüsü'nün yerine ikame edilecek bir Amentüsü şey yapmış. Tekniğe inandım, ben de inandım, her şeyi yapacak filan diye efendim bir şey ortaya çıkartıyor. Göz kamaştırmış. Sonra da efendim yine bunlar canım işte çöl kanunu bilmem burası eski devirden gelme. Eski ama gerçek. Yani bazı gerçekler Hazreti Adem'den beri gerçek. Belki insanoğlu yaratılmazdan önceden beri gelmiş olan gerçekler vardır. Yani 2x2 4 eder. Yani böyle bazıları bocaladılar ve şaşırdılar. Osmanlı toplumu batıyla tanışınca Ondan sonra bir kısmı kendi milliyetini, örfünü, adetini, inancını, her şeyini kaybetti. Kaybetmiş insanları görüyoruz. Yani dahi olmuş insanları görüyoruz. Bizim için kayıp. Efendim düşman kıs kıs gülüyor, şeytan gülüyor. Efendim ama maalesef o kendisini yanlış yolda olduğunu anlayamıyor. Leopold Weiss, yani Muhammed Esed, şey demiş, Batı medeniyetidir demiş. Belki böyle bir zihniyettir, belki böyle bir kavramdır, bir akıldır, bir cereyandır, bir felsefi şeydir. Belki de efendim bunları çok efendim böyle derli toplu bir şekilde insanlara sunup aşılayan, insanları kandıran, sürükleyip götüren kişiler olabilir efendim. Ama bizim o nasıl olursa olsun Deccal'in mahiyeti mesela rüzgar gibi gidecek. Demek ki tek bir şahıs değil. Efendim belki bir cereyan yayılacak efendim. Şimdi burada televizyon yayınlarında görüyorum. Efendim One Nation, yani tek bir millet. Dünya tek bir millet. Ama tamam güzel, bütün insanlar kardeş, tek bir millet olsunlar. Demek istiyorlar ki bizim kültürümüz, bizim şeyimiz altında tek bir millet. Yani her şey tarafa hak tanıyarak efendim değil de hep benim tarafıma gelin. Bu birlikte birliğin olmamasını sağlayan en önemli zıtlık, ters söz nedir? Tamam birleşelim ama benim tarafıma gelin. Yani şöyle hak neyse ona gelelim değil de benim tarafıma gelin demek tabii işi yokuşa sürmek oluyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, şimdi tabii Allah bizi cehenneme düşürmesin, kabirde azap göstermesin, hayatın ve ölümün fitnelerine uğratmasın. Bir de böyle insanı bir takım olağanüstü hünerlerle, başarılarla gözünü boyayıp, yani hani deveyi katranla boyamak demekmiş Decele fiili bir manası. Belki oradan geliyor bütün şey. Yani katranla böyle insanın gözünü, efendim her tarafını boyayabilir ve katran da kolay çıkmaz, yıkamakta filan çıkmaz, yapışkan bir madde efendim. Böyle aldatmalardan Allah bizi korusun. Bunun çaresi nedir? Yani bak efendim işte 20. yüzyıldayız. Ben şahsen kendim çok efendim böyle fen ve ilim seviyesi yüksek bir toplumda büyüdüm. Etrafımda hep teknik üniversite profesörleri vardı. Efendim kendim de efendim o tahsili görmüştüm. Efendim çağdaş bilgiler, bilimler, efendim usuller vesaire. Öyle kıymetli kimseler vardı ki kendi sahasında buluşlar yapıyordu, icatlar yapıyordu, uluslararası şöhrete sahip kimselerdi. Efendim yani bunların hiçbirisi şey değil. Bunların hiçbirisi İslam'ın hak olduğunu gölgelemedi. Onunla zıt düşmedi. Benim imanımı kuvvetlendirdi. Herkesin de imanını kuvvetlendiriyor. Onun için İslam hak dindir. Sonunda gene İslam hakim olacak. Bütün herkes, bütün insanlık İslam'ı kabul edecek. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, sımsıkı durun. Sarsılmayın, tereddüt etmeyin, yamulmayın, sapmayın, sapıtmayın. Efendim, elinizdeki dinin, imanın kıymetini bilip Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesini sılı kırka yayarak incelemiş büyük alimlerin sahih hadis kitapları var. Onların tercümeleri Türkçe'ye efendim nakledildi, yapıldı. Efendim şerhleri, açıklamaları, yorumları var. Kocaman kalın kalın kitaplar yaldızlı yaldızlı kütüphanelerimizin raflarını şereflendiriyor. Onları okuyun. Doğru yoldan ayrılmayın. Ve doğruyu söylemekten geri durmayın. Çünkü insanların çoğu bilmiyorlar. Çoğu bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz ne dedi? Efendim, ya Rabbi sen bu kavmimi benim affet. Bu bana karşı çıkan, edepsizlik yapan insanlar. Çünkü onlar bilmiyorlar. Onları azaplandırma. Bir zaman gelip anlayacaklar dedi. Ama söylemek lazım. Anlatmak lazım. Peygamber Efendimiz'in mesleği söylemek, anlatmak. Bu anlatmadan bir an geri durmamak lazım ve anlatmanın bütün araç ve gereçlerini efendim var gücüyle düzenlemek ve elde etmek lazım. Şimdi efendim ben camide vaaz veren bir hoca iken, üniversitede ders veren bir hoca iken, şimdi benim konuşmalarım uluslararası, yani şu konuşmam dahi anında Amerika'dan vesaireden dinleniyor. Her yerden dinlenir duruma geldi. Bu çağın efendim fenninin, ilminin bir başarısı. Güzel bir şey. Ama bu bakımdan hazırlıklı olmamız lazım. Çok sevindim. Sebep olanlardan ve yeniden gayret gösterenlerden Allah razı olsun. İslam dergimizin gecikmeli efendim şeyi neşri gene devam ediyor. Yeni sayısı çıkmış, Haziran sayısı. Efendim ilanı da gördüm Sağduyu gazetemizde. Sağduyu gazetemiz, günlük gazetemiz. Efendim çok beğeniyorum, bakıyorum. Efendi, akıllı, uslu, ciddi, efendim güzel yazılar, şeyler. Kusurları olabilir. Tabii desteklendikçe efendim mükemmelleşir. Desteklemeniz lazım. Dergilerimiz çıkıyor. İnşallah Kadın Aile de efendim Haziran'da 15'te çıkacak. İlim Sanat çıkacak. Panzehir çıkacak. Ve ondan sonra bu bilgisayarlı efendim uluslararası dünyada, alemde gerçekleri efendim anlatmamız lazım. Şimdi burada elhamdülillah ben Malezya'yı takip ediyorum. Endonezya'yı takip ediyorum. Efendim Pakistan'ı takip ediyorum. İyi oluyor. Yani bu yabancı dil bilgisinin de genişlemesi iyi oluyor. Efendim inşallah gerçekleri anlata anlata yanlışları düzelteceğiz. Hazreti Adem'den kardeşimiz olan bütün insanlara gerçekleri efendim ileteceğiz. Kabul ederse kurtulur. Kabul etmezse biz müşterik oluruz. Efendim Allah sözün tesirini halk etsin. Hidayet eylesin. Tevfikini refik eylesin. Biz de yanıtmasın, şaşırtmasın. Başımıza gelen üzücü olaylardan, harflerden, dertlerden, sıkıntılardan dolayı bir çökme, bir fetret, bir vehim, efendim bir belirsizlik, ümitsizlik olmasın. Ümitsizlik İslam'da haramdır. Ümidinizi efendim daima kuvvetle tutacaksınız. Allah'a dayanacaksınız. Allah'a dayanıp tevekkül eden yaveri haktır. Efendim Cenab-ı Hak mutlaka İslam'ı üstün kılacak ve yeryüzünün her tarafı Müslüman olacaktır bir zaman sonra. Bunun hizmetinde olalım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.